حضور یہ ارشاد فرمائیے، عورتیں عورتوں میں نعت شریف بھی نہیں پڑھ سکتی یا پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں، مگر یہ احتیاط لازمی ہے کہ غیر مردوں تک آواز نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.